Bledsoe i Grand Brothers w programie trzecim. A tworzą ów duet Errol Sarp oraz Lukas Vogel. Errol Sarp razem z pięcioma innymi pianistami wystąpi w kwietniu w katowickim Nowprze w ramach przedsięwzięcia Six Pianos. 5 minut po godzinie pierwszej, pora zatem najwyższa na nasz radiowy serial. Kraftwerk, następcy i kontynuatorzy. Mówi Grzegorz Hoffman. Wielu muzyków tworzących w ubiegłym wieku, głównie w latach 70., 80. i 90., nie kryło fascynacji dokonaniami grupy Kraftwerk. Jednak tylko nielicznym udało się zasłużyć na szacunek i uznanie Ralfa Hüttera i Floriana Schneidera, czyli współliderów zespołu. Do tego wąskiego grona bez wątpienia należał David Bowie. Legenda głosi, że artyści nie tylko się znali i utrzymywali kontakty towarzyskie, ale wręcz byli bliscy współpracy. O ile nie ma wątpliwości co do ich koleżeńskich relacji, o tyle ich współpraca artystyczna pozostaje jedynie w sferze plotek i domysłów. Bowie był wielkim fanem płyt Autobahn i Radioactivity. Znał je niemal na pamięć. Muzyka z albumu Radioactivity rozgrzewała zresztą publiczność przed koncertami trasy Station to Station. Pewne echa inspiracji twórczością Kraftwerk można już właśnie znaleźć na albumie Station to Station z roku 1976, choćby w utworze tytułowym. Jednak czas największej fascynacji Bowiego nagraniami niemieckich kolegów przypadł na okres berliński w jego twórczości, czyli lata 1977-79. Posłuchajmy teraz melancholijnego fragmentu instrumentalnego Weeping Wall z płyty Low, będącej pierwszą częścią trylogii berlińskiej. Thank you. Oczywiście Bowie w tamtych czasach czerpał natchnienie nie tylko z twórczości Kraftwerk, lecz także z nagrań innych niemieckich zespołów, takich jak Tangerine Dream czy Noi, a także wybitnego amerykańskiego minimalisty Steve'a Reicha, co myślę, że było słychać chociażby we fragmencie sprzed chwili. Jednak Kraftwerk, a konkretnie Floriana Schneidera, David uhonorował w specjalny sposób, dedykując mu kompozycję Witu Schneider z drugiej części trylogii berlińskiej zatytułowanej Heroes. Wysłuchaliśmy utworu V2 Schneider z płyty Heroes. To na dziś wszystko. Dziękuję. Zapraszam za tydzień. Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. Autorem cyklu jest Grzegorz Hoffman. One. Jak można było usłyszeć, to nagranie z koncertu. Z koncertu w Kolonii, w trakcie którego wystąpił Boge Wesseltoft i Henryk Schwarz. Ten ostatni będzie najważniejszą gwiazdą przyszłotygodniowej imprezy Elektroklub i zdaje się szóstej części już tego przedsięwzięcia. Zatem poniekąd wracamy do Katowic i do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Tam właśnie odbędzie się Elektroklub i obok Henryka Schwarza, który wystąpi ze swoim live actem, pojawi się także duet HVOB, również Rodriguez i Brina Knaus. Z kolei Polskę reprezentować będzie DJ Glasse i Mr. Lex. Lexa poprosiłem o, zapytałem, czy nie przygotowałby set DJ-ski, mixtape do potrójnego pasma. Zgodził się i nagrał 30-minutową opowieść, którą już za moment Państwu przedstawimy. I będzie to taka troszkę rozgrzewka przed tym wszystkim, co wydarzy się w Katowicach w przyszłym tygodniu. Mam dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na Elektroklub. Wystarczy do mnie napisać michal.margancki@polskieradio.pl, michal.margancki@polskieradio.pl. Dwie pierwsze osoby otrzymają od nas wejściówkę na Elektroklub. A już teraz opowieść DJ-ska, mixtape DJ-ski stworzony przez Mr. Lexa. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Thank you.

We'll be right back. w Trójce, a w przyszłym tygodniu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym na imprezie Electro Club. Mr. Lex to właśnie ów gentleman stworzył set, który wybrzmiał przed chwilą w potrójnym paśmie przenoszenia. Lex razem z Glasse wystąpi na Elektroklubie, na 6. edycji tej imprezy, której najważniejszym bohaterem będzie Henryk Schwarz, ale też duet HVOB, Rodriguez Junior i Brina Knaus. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Na dobranoc Brave, czyli tytułowy utwór Shuma i Fikesa. Panowie w zeszłym tygodniu byli Państwa i moimi gośćmi. Potrójne pasmo zrealizowała Irena Dan, a ja nazywam się Michał Margański i już teraz zapraszam na specjalne wydanie potrójnego pasma w środę około 11.30, kiedy to przedstawimy kolejnych artystów, jacy wystąpią w przyszłym roku na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Teraz mówię dobranoc. Bubble.